الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وَعَلَمُوا اور اچھی طریقے سے جان لو کہ بے شک جو تم نے جو کچھ تم نے حاصل کیا غنیمت میں بس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فیصلے کے دن جس دن کے دو جماعتیں آپس میں ملی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پہلے جہاد کی وجہ اور حکمت بیان کی گئی کہ فساد کو مٹانا مقصد ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، تاکہ اطاعت صرف اللہ کی ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ نصیب ہو. جہاد اسی لیے مشروع ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. اگر اسی نیت سے اور اسی ارادے سے آل ایمان خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کر وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے گا اور ان کی مدد کرے گا. نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا آقا ہے اور بہت اچھی مدد کرنے والا. جہاد میں غنیمت کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اس سورت کی ابتدائی آیت میں بھی مال غنیمت کی طرف اشارہ موجود ہے. یسألونک عن الانفال، وہاں پر تو صرف جماعت کی نظم کے پیش نظر یہ بات سمجھائی گئی کہ ایمان والوں کو اس سلسلے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب بات اللہ تعالی کی ہے، وہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے. جماعت کو اسی اللہ تعالیٰ کے فیصلے و حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اور اپنا کوئی حق نہیں جتانا چاہیے اس سلسلے میں. وہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اب مال غنیمت کے سلسلے میں اس کا قانون بیان فرمایا. مال غنیمت کا قانون یہ ہے، قرآن کریم میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہاں پر، غنیمت اور انفال، اور سورہ حشر میں فے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. فے، یہ تین لفظ اس سلسلے میں استعمال ہوئے ہیں. تو غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. بالکل صحیح حدیث میں اور صحیح روایت میں یہ بات آتی ہے. پہلی امتوں میں جو دشمن کا سے مال چھینتے تھے یا حاصل کرتے تھے، اس کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آگ جلا ڈالتی تھی، اس کو انسانوں کے لیے استعمال کرنا روا نہیں تھا. پھر حضور نے فرمایا فلما رازو فنا واجدنا، اللہ نے جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت کو مباح قرار دیا، جائز قرار دیا اور حلال طیب قرار دیا کہ تمہارے لیے یہ حلال طیب ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے قانون بیان فرمایا. قانون یہ ہے کہ جو مال دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. جنگ ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اور اس حالت میں جو مال حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور جو صلح کی شکل میں حاصل کیا جائے، جنگ نہیں ہوئی، دشمن کے ساتھ صلح کر لیا پھر مال حاصل کیا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں. اور مال فے اور مال غنیمت دونوں پر انفال کا اطلاق ہوتا ہے. انفال کا اطلاق مال فے پر بھی ہوتا ہے اور مال غنیمت پر بھی ہوتا ہے. مال غنیمت اور مال فے کا حکم الگ الگ ہے. مال غنیمت کا حکم یہ ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور سورہ حشر کی آیت میں مال فے کا بیان ہوا. مال فے جو صلح کی شکل میں دشمن سے حاصل کیا جاتا ہے، مصالحت کی شکل میں، اس میں وہ غازیوں کا ایسا نہیں ہوتا، وہ سارے کا سارا مجموعی طور پر مسلمانوں کے مفاد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، غازیوں کا اس میں خاص حصہ نہیں ہوتا. اور وہ مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اجتماعی مقاصد میں جہاد بھی ہے، اور غربا اور مساکین کی پرورش بھی ہے، اور دوسرے رفاہی کام بھی ہیں. اجتماعی کام، مساجد کی تعمیر، پل بنانا، اسپتال بنانے وغیرہ، یہ اجتماعی کاموں کے اندر اس کو صرف کیا جائے گا. مدارس بنانے ایسے، یا مسافر خانے لوگوں کی سہولت کے لیے، یا پانی کا انتظام کرنا، نلکا لگانا، کنواں لگانا وغیرہ، یہ سب اجتماعی کام ہے، اس کے اندر وہ مال صرف ہوگا. وہ مال فے کا مصرف یہ ہے. اور مال غنیمت جو دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ مال غنیمت کا حکم بہت سخت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مرضی سے کوئی آدمی ایک سوئی بھی نہیں لے سکتا، ایک تسمہ جوتے کا بھی لینا حرام ہے اس. اور مال غنیمت میں خیانت کرنے کو چوری سے زیادہ سخت شدید بتلایا ہے. والغلول من جسائے جہنم، مال غنیمت میں سے چوری کرنی، خیانت کرنی، جہنم کا نشانہ بننا ہے، جہنم کا سزاوار بنے گا. عبد الخیتا والمخیتا، دھاگا ہے وہ بھی لا کر رکھ دو، سوئی ہے وہ بھی لا کر رکھ لو. فن وارن و شران یوم القیامہ، اگر اس میں کوئی خیانت کرے گا تو قیامت والے دن بڑی شرم کی بات ہوگی اور بڑا وبال ہوگا. اور ایک تسمہ بھی، اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر اٹھایا، حضور نے فرمایا شراکم من نار و شراکان من نار، ایک تسمہ بھی انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور دو تسمے بھی جہنم میں لے جائیں گے. تو بغیر اجازت کے یا چوری کے طریقے پر مال غنیمت میں سے کسی چیز کا اٹھانا روا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک شخص نے کچھ ایسی معمولی سی چیز اٹھا لی تھی، پھر مال تقسیم ہو گیا، بعد میں وہ اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ تو درست نہیں تھا، وہ لے کر آیا، فرمایا اس کو میں کیا کروں، یہ جہنم کا مال ہے. پھر حضور نے فرمایا اونٹ کی پشم سے ایک بال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرا تو اتنا حق بھی نہیں ہے اس کے اندر، اونٹ کی پشم کا ایک بال جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مال ہے یہ، وہ جیسا فرماتا ہے اس کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، میرا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک شخص جہاد میں مارا گیا، حضور کا غلام تھا، لوگوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ حضرت آپ کا فلاں غلام دشمن کے تیر سے شہید ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کلا, وہ شہید نہیں ہے, وہ تو جہنم میں پڑا ہوا, اور وہ چادر جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ آگ کے شعلے بن کر اس پر لپٹ رہی ہے جہنم میں. لوگ بڑے گھبرائے, بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے, اور پھر اس کے بعد مال غنیمت میں سے کسی شخص نے کوشش نہیں کی کہ کوئی چیز بھی اٹھائے. البتہ مال غنیمت میں سے حاکم یا امیر لشکر کی اجازت سے تقسیم سے پہلے کوئی چیز آدمی اٹھا لے تو وہ اس کے لیے جائز ہو. امیر لشکر یا حاکم سے اجازت دے دے کہ ہاں تم یہ چیز اٹھا سکتے ہو, اس کو اختیار ہے, ورنہ نہیں. تقسیم جب تک نہ ہو جائے کسی شخص کے لیے مال غنیمت میں کوئی چیز لینی روا نہیں ہے. چوری سے زیادہ یہ خطرناک ہے, باعث جہنم ہے. تو مال غنیمت کا قانون یہ ہے. بدر کے اندر یہ بات پیدا ہوئی, وَعْلَمُوا, اللہ نے فرمایا خوب جان لو غنیمت کا اصول یہ ہے. پہلی آیت میں اشارہ کیا گیا تھا, اب اصول بیان فرما دیا گیا. انما غنمتم من شین, تم کو جو غنیمت حاصل ہوئی, اور دشمن کے ساتھ لڑ کر, غنیمت لڑ کر ہی حاصل ہوتی ہے. دشمن کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کا مال بھی لیا جاتا ہے, چھینا جاتا ہے, سامان بھی, اسلحہ بھی وغیرہ سارا. تو فرمایا کہ بے شک جو تم نے غنیمت حاصل کی کوئی چیز بھی دشمن سے, سو اس کا قانون یہ ہے, اپنی مرضی سے تم تصرف نہیں کر سکتے اس کے اندر. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے, وہ جو مال غنیمت ہے اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے, اور پانچ حصوں کی تقسیم اس طرح ہوگی. پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ کی نیاز کے طور پر یہ, اور پھر اللہ کے رسول کا. یہ پانچ مدیں بیان فرمائی ہیں, یہاں پانچ مدیں بیان فرمائی. یہ پانچواں حصہ اللہ کا نام تو اس لیے کہ وہ مالک ہے, خالق ہے, سب چیز پر متصرف ہے. تو بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام تبرک کے طور پر ذکر کیا گیا کہ سب حقیقت میں اس کا ہے, اور پھر اس کے حکم سے ان چار مدوں میں وہ صرف ہوگا. اللہ کا رسول اس کا نائب ہے, خدا تعالی کا حکم مخلوق تک پہنچاتا ہے, ایک حصہ اس کا ہے اس کے ذاتی مصارف کے لیے, اور باقی ان مدوں میں. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کا حصہ, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ نیکی کے کاموں میں صرف ہوگا, مثلا وہ حصہ نکال لیا جائے, وہ خانہ کعبے پر صرف کیا جائے, جہاں سے خانہ کعبہ دور ہو تو باقی مساجد پر صرف کیا جائے. بعض ایسا بھی فرماتے ہیں, بعض وہی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام تبرک کے طور پر ذکر کیا گیا, پھر اللہ کے رسول کا حصہ ہے کہ اس میں سے وہ اپنی ذات کے لیے, اپنے مصارف کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, ایک حصہ ان کا ہے. ایک حصہ رسول کے قرابت داروں کا ہے. ذوی القربا سے مراد مطلق نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار, اور اس سے دو خاندان مراد ہیں, بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم. یہ دونوں خاندان حضور کے ساتھ اسلام کے دور سے پہلے بھی آپ کے ساتھ متفق رہے, اور بعد میں بھی. یہ دونوں خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یہ حضور کے ساتھ موافقت کرتے تھے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. بعض ان میں سے ایمان بھی نہیں لائے لیکن آپ کی مدد کرتے تھے وہ. تو یہ قرابت داروں کا حصہ ہے, رسول کے قرابت داروں کا. خاص طور پر یہ دو خاندان مراد ہیں, تو ان کو دیا جائے گا. اور حضور کے قرابت داروں کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے, زکات ان پر جائز نہیں ہے. ان صدقت لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, صدقہ یعنی زکات خیرات وغیرہ حلال نہیں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ آل محمد کے لیے. آل محمد میں یہی خاندان ہے, بنو ہاشم بنی عبد المطلب, یہ پانچ چھ خاندان ہیں ان کے لیے, یہ اہل بیت کہلاتے ہیں. زکات لینی جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. سو ان کا حصہ خمس میں اللہ نے رکھا کہ وہ خمس میں ان کو دیا جائے, یہ رسول کے قرابت داروں. لیکن ان کو دینے کی علت اور سبب یہ ہے کہ یہ حضور کی مدد کرتے تھے, آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے اس لیے. اور پھر یتیموں کے لیے مطلقاً, جو بھی یتیم ہو ان کے لیے, اور محتاجوں کے لیے, مساکین کے لیے, اور مسافروں کے لیے, یہ مدے ہیں اس خمس کی, یہ جو پانچواں حصہ ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ, تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے, زندگی میں تو آپ کا حق تھا, آپ لیتے تھے, اس کو استعمال کرتے تھے, تو وفات کے بعد کیا حکم ہے؟ تو بعض یہ فرماتے ہیں جیسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا بعض ائمہ کہ یہ سرکاری حکومت کا حصہ ہوگا, حضور کا جو حصہ ہوگا وہ سرکار میں جمع ہو جائے گا بیت المال, اور پھر وہ ایسے مصارف میں صرف ہوتا رہے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حصہ آپ کے وفات پا جانے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا, وہ صرف آپ کی ذات کے لیے تھا. یہ حصہ کہ آپ کے نائب کی طرف منتقل ہو ایسا بھی نہیں ہے, چنانچہ خلفائے راشدین نے بھی اس حصے سے کوئی استفادہ نہیں کیا. چاروں خلفائے راشدین نے وہ جو حضور کا حصہ تھا وہ اپنے استعمال میں لاتے ایسا بھی نہیں کیا, تو معلوم ہوا کہ وہ ایسا ختم ہو گیا, وہ آپ کی ذات کے لیے تھا. تو جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما نہ رہے, دوسرے جہان میں چلے گئے, تو وہ ایسا بھی ختم ہو گیا. تو بعض فرماتے ہیں کہ وہ سٹیٹ کا حق ہے, وہ سرکار میں جمع رہے گا اور اس کو ایسے مصارف میں, اجتماعی مصارف میں صرف کیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات وہ پہلی ہے جو میں نے عرض کی, باتیں کہ آپ کا حصہ ختم ہو گیا. آپ کے قرابت داروں کا حصہ جو تھا وہ آپ کی نصرت کی وجہ سے تھا, یعنی وہ آپ کی مدد کرتے تھے, اس لیے زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں تھا, تو خمس میں سے ان کو دیا جاتا تھا, تو وہ آپ کی نصرت کا مسئلہ بھی نہ رہا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے, لہذا یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا, قرابت داروں کا حصہ بھی اب نہیں ہے. البتہ حضور کے قرابت داروں میں سے, یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سے اگر کوئی مسکین یتیم ہوگا تو اس کو ملے گا. یہ ان تیسری مدوں میں آ جائیں گے, مسافر ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, ان اس مد میں اس کو ملے گا. ان کا جو حصہ مستقل تھا وہ ختم ہو گیا. وہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے تھے, نصرت کرتے تھے, تو حضور دنیا میں تشریف فرما نہ رہے, رخصت ہو گئے دنیا سے, اب وہ نصرت کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا, اس لیے ان کا ایسا بھی ساقط ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ساقط ہو گیا آپ کی وفات سے, ایسے ہی آپ کے قرابت داروں کا ایسا بھی ختم ہو گیا. البتہ حضور کے قرابت دار جو ان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, اگر یتیم ہیں تو وہ اس مد میں آ جائیں گے, مسکین ہیں تو اس مد میں آ جائیں گے, مسافر ہیں تو اس مد میں آ جائیں گے, علیحدہ مد ان کا نہیں رہے گا. اب مال غنیمت کے یہ تین مد ہی رہے, کیونکہ حضور کا حصہ بھی ختم ہو گیا, آپ کے قرابت داروں کا بھی ختم ہو گیا. اب یتیم, تو یتیم, مسکین اور مسافر, ان پر اس مال غنیمت کو صرف کیا جائے گا. یہ پانچواں حصہ جو ہے, باقی چار حصے 104 حصے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غازیوں میں تقسیم کیے، جو بھی اس وقت جہاد میں شریک ہوئے ان کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیا، وہ 4 حصے غازیوں کو ملیں گے جو اس جہاد میں شریک تھے، جیسا کہ خیبر والے جتنے حضرات موجود تھے 1500، وہ سب زمینیں بھی سامان بھی سب ان میں تقسیم کیا گیا. اس کی تقسیم کا عام قانون یہ ہے کہ جو پیدل آدمی ہے اس کو ایک حصہ ملتا ہے، اور جو سوار ہے یعنی گھوڑا رکھتا ہے تو اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 حصے ملیں گے، اور باقی امام فرماتے ہیں کہ 3 حصے ملیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 حصے بھی دیے ہیں، اس کا بھی ثبوت ہے. 3 حصے سوار کو اور 1 حصہ پیدل کو ملے گا، اس طرح وہ تقسیم کیا جائے گا. اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قانون تو یہی ہے کہ 1 حصہ پیدل کو ملے اور 2 حصے سوار کو ملے، لیکن اگر حاکم مناسب سمجھے کہ سوار کو زیادہ حصہ دے تو وہ 3 حصے بھی دے سکتا. وہ تمام احادیث اس پر مبنی ہیں امام صاحب کی کہ امام کی اور حاکم کی ثواب دید ہے، اگر 3 حصے دے تو ٹھیک ہے، حضور نے 3 حصے بھی دیے تو یہ حاکم اور امیر کی ثواب دید ہے. یہ قانون یہی ہے، ڈبل اور سنگل، سوار کو ڈبل حصہ ملے گا، پیدل کو سنگل حصہ ملے گا، لیکن وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے حاکم. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، حدیث کے مطلب کو سمجھنے کی بات ہے. بعض لوگ امام کو بدنام کرتے ہیں، یہ امام تو صحیح حدیث کو نہیں مانتا، غلط کہتے ہیں لوگ. احادیث صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب جو سمجھنا ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. امام حدیث کے مطلب کو جب سمجھتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں، اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتی بہت غلط بات ہے، بڑی بے انصافی اور ظلم کی بات ہے. ایسا غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں جو لوگ، یہ بددیانتی کی بات ہے. یہ کسی سے یہ حدیث کو امام ابو حنیفہ کبھی بھی رد نہیں کرتے. البتہ ہے کہ آپ جو معنی لیتے ہیں وہ معنی نہیں لیتے، وہ دوسرا مطلب لیتے ہیں اس کا. حدیث کو مانتے ہیں، تمام صحیح حدیث ان کی توجیہ ہے، تمام صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ قانون یہ ہے. پھر اس کے بعد عورتیں جو شریک ہوتی ہیں تو جہاد کے اندر، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حصہ نہیں دیا، البتہ کچھ ضرور دیا جاتا ہے ان کو بھی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ 4 حصوں میں سے عورتوں کو بھی تھوڑا بہت دیا جاتا ہے، ان کو محروم نہیں رکھا جاتا، لیکن حصہ نہیں ملتا جیسا ہے غازی کو پورا حصہ ملتا. بچہ اگر شریک ہو گیا ہے اس کو بھی ایسے ہی کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے، اگر غلام شریک ہو گیا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دیا جائے گا، لیکن حصہ نہیں ملے گا اس کو. حصہ ان غازیوں کو ہی ملے گا جو آزاد ہیں اور جہاد میں شریک ہیں. البتہ ایسے لوگ جو لڑنے والوں کی کمک کے طور پر پیچھے سے آئے ہیں، تو آیا ان کا حصہ بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا قانون یہ ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اگر وہ آ جائیں، جو بطور معاون کے اور کمک کے طور پر آئے ہیں پیچھے سے آتے لڑے نہیں، تو ان کو بھی حصہ دے دیا جائے گا. لڑے تو نہیں ہیں وہ، لیکن وہ کمک کے لیے آئے ہیں، امداد کے لیے آئے ہیں پیچھے سے، تو اب مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا. اگر تقسیم ہو گیا تو پھر نہیں، تقسیم سے پہلے پہلے آگے تو ان کو بھی حصہ دے دو. اس کا بھی ثبوت ہے. خیبر کی لڑائی میں بعض لوگ جو مسلمانوں کی امداد اور تعاون کے لیے آئے تھے، فتح ہو چکی تھی، مال غنیمت اکٹھا کیا جا چکا تھا، تقسیم سے پہلے پہلے آئے، ان کو بھی آپ نے حصہ دے دیا، تو میں ان کو بھی حصہ دے دوں. تو یہ مسائل بھی ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہیں. تو یہ مال غنیمت کا قانون ہے. پانچواں ایسا خمس ہے، اس کے مصارف یہ ہیں. اب یہ 3 مصارف رہ گئے، یتیم، مسکین اور مسافر. اور چار حصے ان غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، جو اس جہاد میں شریک تھے وہ ان کو دیا جائے گا. فرمایا قانون یہ ہے، اس کی پابندی کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، خدا کی وحدانیت، مالکیت، خالقیت، معبود برحق ہونے پر تمہارا اگر یقین ہے تو یہ اس کا بتلایا ہوا قانون ہے، اس کے مطابق عمل کرو، اپنا کوئی حق نہ جتلاؤ، نہ کوئی تعدی اور تجاوز اور زیادتی کرو. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے فیصلے کے دن، فیصلے کے دن سے مراد ہے بدر کی لڑائی کا دن، اس کو یوم الفرقان فرمایا، حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالی نے بڑا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا، یوم بدر یوم الفرقان تھا، اللہ نے حق اور باطل کے درمیان ایسا فیصلہ کیا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا کہ اللہ نے بے سر و سامان جماعت کو اتنی بڑی عظیم فتح عطا فرمائی اور زبردست طاقتور دشمن کو مغلوب اور ختم کیا. یہ یوم الفرقان تھا. یوم الفرقان میں کیا چیز نازل فرمائی تھی اللہ نے؟ فرشتے. اگر ان فرشتوں پر تمہارا ایمان ہے، مومن سب فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ نے اس دن وہ فرشتے نازل فرمائے تھے تمہاری دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے، اور پھر اللہ نے خصوصی نصرت اور تسکین اور اطمینان نازل فرمایا تھا. اگر تمہارا یقین ہے اس بات پر، پھر قانون مال غنیمت کا یہ ہے جو بیان ہوا. ظاہر ہے کہ اگر ایمان میں خلل ہو پھر قانون کی پابندی نہیں کرتے لوگ. یہ سب ایمان کی مضبوطی اور صحت کا ہی سلسلہ ہے. ایمان صحیح ہوگا وہ قانون کی پابندی کرے گا انسان. فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اس چیز پر جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فیصلے کے دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکر لی انہوں نے، ایک طرف مومنوں کی جماعت تھی، ایک طرف کافروں کی جماعت تھی، تو اللہ نے فیصلہ کن دن بنا دیا، نصرت اپنی طرف سے اتاری، فرشتے اتارے، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، تسلی ان پر نازل فرمائی، اور پھر ظاہری طور پر فتح مبین عطا فرمائی، اور پھر بہت سے دشمن قیدی بنے، ان سے فدیہ لیا گیا، بہت سوں کو ختم کر دیا گیا، مارے گئے کافر، بڑے بڑے صنادید کفر، بڑے بڑے سرداران کفر، ائمہ کفر کو ختم کر دیا گیا، مارے گئے، اور ان کے اسباب وغیرہ، مال اسلحہ چھین لیا گیا، اور وہ مال غنیمت بنا. تو فرمایا کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں بھیڑ گئی تھی، ٹکر لی تھی دو فوجوں نے، دو لشکروں نے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو بے سر و سامانی میں غالب کر دے، اور چاہے تو ساز و سامان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے. یہ سب اس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغا کے کرشمے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إذا أنتم جس وقت کے تھے تم بالعدوة الدنيا قریب ہجر والے کنارے پر، اور وہ یعنی کافر لوگ بالعدوة القصوى پرلے کنارے پر تھے، ورقب اور قافلہ نیچے کی طرف اتر گیا تھا تم سے، ولو تواعد تم اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو اختلاف کرتے وعدے میں، لیکن اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے ایک بات کا، تاکہ اللہ تعالی فیصلہ کرے ایک بات کا جو طے شدہ ہے، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہوتا ہے کھلی دلیل کے بعد، اور زندہ رہے جو زندہ رہتا ہے کھلی دلیل کے بعد، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ وہ دکھاتا تھا تمہیں ان لوگوں کو آپ کے خواب میں تھوڑے کر کے، اور اگر دکھاتا ان کو زیادہ تو تم کمزور ہو جاتے اور جھگڑا کرتے معاملے میں، لیکن اللہ تعالی نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور جبکہ دکھلایا دکھاتا تھا تم کو وہ، جبکہ تم نے ٹکر لی تمہاری آنکھوں میں تھوڑے کر کے، اور تم کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا ان کی آنکھوں میں، تاکہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ایک بات کا جو طے شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں مال غنیمت کا حکم بیان فرمایا، اور ان آیات کے اندر یہ مال غنیمت کا حکم، یہ غزوہ بدر کے سلسلے میں یہ احکام نازل ہوئے تھے، جبکہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی، تو مال غنیمت کا قانون تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما لیا کہ اس کو اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے، چار حصے غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور پانچواں حصہ وہ خمس کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے حقدار یتیم، مسکین اور مسافر ہوتے ہیں، ان میں اس کو تقسیم کیا جائے گا اور ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات مبارکہ کے اندر اگر آپ موجود ہوں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے قرابت دار جو آپ کی ہر حالت میں آپ کی نصرت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ان کے لیے تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد یہ دونوں حصے ختم ہو گئے۔ حضور کے قرابت داروں میں اگر کوئی یتیم ہے تو وہ اس مد میں آئے گا، مسکین ہے تو اس مد میں آئے گا، اور مسافر ہے تو اس مد میں آئے گا، ان کے لیے الگ مستقل کوئی مد نہیں رکھی گئی۔ یہ تو مال غنیمت کا قانون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام میں ایمان والوں کو جو مدد دی اور ان کو کامیاب بنایا، اس کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کر دیے جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی بات واقعہ ہوگی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اور اس کا احسان تھا کہ اس نے مختلف اسباب سب ایمان والوں کے حق میں پیدا کر دیے، اور مشرکین باوجود ساز و سامان کے اور طاقت کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ ذلیل ہو گئے، بے انتہا رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بدر کے موقع پر جو ایمان والوں کو مدد عطا فرمائی اور ان کو کامیاب اور غالب کیا، اسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے ان آیات میں، اور ان اسباب کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے مہیا کر دیے۔ فرمایا یہ قانون جو پہلے بیان ہوا ہے اس کی پابندی ضروری ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا، وہ اللہ کی نصرت اور فرشتوں کا نازل ہونا، اگر اس پر تم یقین رکھتے ہو جس دن آل ایمان اور مشرکین کی ٹکر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو پھر اس قانون کی پابندی کرو یہ تم کو بتلایا گیا ہے مال غنیمت وغیرہ کے سلسلے میں، اور دوسری ان سب باتوں کی پابندی کرو جس سے پہلے بتلائی گئی ہیں۔ یوم الفرقان، یہ اذ انتم کا تعلق یوم الفرقان فیصلے کے دن، فیصلے کا دن کون تھا؟ اذ انتم، اے آل ایمان، جب کہ تم، قرآن کے جو نازل ہونے کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ مخاطب ہیں، جب کہ تم تھے بالعدوتے، دنیا قریب والے کنارے پر، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، تم تھے ادھر والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے ادھر والے کنارے پر۔ یہ قریب والا کنارہ اور ادھر والا کنارہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ بدر کا جو میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی، تو اس کے ادھر والے کنارے پر جو مدینہ شریف کی طرف ہے تم یہاں تھے، اور اس کا پرلا کنارہ جو ہے وہ مکے کی طرف ہے، ادھر مشرکین تھے۔ یہ بدر کے مقام کا ارلا اور پرلا کنارہ مراد ہے، درمیان میں جو میدان جنگ واقع ہوا تھا، ساتھ پہاڑ ہیں، اور یہ علاقہ ذرا بلند ہے، اونچا ہے، جس جگہ پر جنگ واقع ہوئی تھی، اور ادھر نیچے پست ہے علاقہ جو ساحل کی طرف ہوتا ہے، ساحل سمندر کی طرف۔ تو یہ پرلا کنارہ وہی مراد ہے، یہ میدان بدر کا پرلا کنارہ وہ مکے کی طرف قریب ہے، مکے سے بدر کا مقام 8 منزل پر تھا، یعنی اونٹوں پر جب آتے تھے ہر منزل طے کرنے کے بعد 8 منزلیں وہ بنتا تھا، اور ادھر سے مدینہ شریف سے یہاں پہنچنے میں یہ 4 منزل تھا۔ تو اس کنارے پر مسلمان تھے، آ کر وہ ٹھہر گئے، اس پرلے کنارے پر مشرکین پہلے وہاں آ چکے تھے، اور انہوں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے پہلی آیات میں گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کو پریشانی بھی لائق ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب مسلمانوں کے حق میں ہموار کر دیے، عین موقع پر بارش برسا کر جو ریت والا حصہ تھا اس کو پختہ کر دیا، مشرکین والا علاقہ جو قدرے پس تھا وہاں پر دلدل سا بن گیا، اور ان کو پریشانی لاحق ہوئی، ادھر ریت کو جما دیا جس پر چلنا پھرنا بڑا آسان ہو گیا اللہ نے، اور جو پریشان خیالات ہو رہے تھے ان کو بھی اللہ نے دور کیا، ادھر تسلی نازل فرمائی، ادھر فرشتوں کا لشکر نازل فرما دیا، ادھر ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، یہ سارے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے۔ تو عدوا کا معنی کنارہ، عدوا اور عدوا دونوں طرح اس کا تلفظ درست ہے، کنارہ دنیا قریب والا، ادھر جو مدینے کے قریب ہے، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، اقصی بعید کنارہ جو مدینے سے دور ہوتا ہے اس لحاظ سے، ورکب اور قافلہ اسفلا منکم، تم سے نیچے اتر گیا تھا، یہ ساحل سمندر کی طرف، کیونکہ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، وہ قریب آئے، وہ بھی اپنی نگرانی رکھتے تھے، تو ان کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ قافلے کا تعاقب ہو رہا ہے، مسلمان اس کو پکڑیں گے، تو انہوں نے ایک طرف تو ادھر پیغام مکے والوں میں بھیج دیا کہ قافلے کو لوٹا جا رہا ہے، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو، اور ادھر خود بھی ہوشیاری سے کام کیا کہ جو لمبا راستہ تھا سیدھا راستہ اس کو چھوڑ دیا، دو منزل کو ایک منزل کر کے شارٹ کٹ کر دیا، اور راستہ بدل کر نیچے اتر گیا ساحل کی طرف، ساحل سمندر کی طرف، جو یہاں سے تقریباً 3 میل دور ہو گیا بدر کے مقام سے۔ وہ نیچے کے علاقے میں چل رہا تھا دور. یہ اسی قافلہ ہے, تجارتی قافلے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ لڑائی واقعہ ہوئی تھی. وہ نیچے کی طرف ساحل کی طرف, یہ مقام اونچا ہے اور یہاں پہاڑ ہیں, ان میں پتھر ہیں, کھڑے پتھر ہیں, ایک طرف سامنے میدان ہے, ادھر پانی بھی ہے, چشمے بھی ہیں, اور یہ بدر کا قدیم زمانے سے کوئی شخص تھا, اس کے نام پر یہ جگہ مشہور ہوئی تھی بدر, اور اس آدمی کے نام پر یہ قدیم زمانے سے چل رہا. اب بھی وہ اڈا ہے, سامنے پہاڑ ہیں, اور پہاڑ بھی ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر تانبا ہے پایا جاتا. جب ہوا ان پہاڑوں سے ٹکراتی ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسا کہ لوہے اور تانبے سے آواز ہوا کے ٹکرانے سے آتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے وہاں ان پہاڑوں کے اندر تانبا اور ایسی دھات موجود ہیں. تو اس کا ذکر ہے, فرمایا کہ یہ یہاں پر آ کر اکٹھا ہونا یہ اتفاقی بات تھی. مسلمان قافلے کے تعاقب پر نکلے اور مشرکین جو آئے تھے وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے, لیکن یہ جنگ کا ارادہ ابتدا میں نہیں تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات تم کو حاصل ہو جائے گی, یا قافلہ حاصل ہو جائے گا یا فتح حاصل ہوگی. ایمان والے چاہتے تھے کہ قافلہ اور مال حاصل ہو, لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ فتح حاصل ہو اور کفر کا زور ٹوٹ جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اس مقام میں اتفاق کے ساتھ آ کر اکٹھے ہو گئے. اور پھر قافلہ جب وہ نیچے اتر گیا, مسلمانوں کی زد سے کچھ بچ گیا, تو مشرکین مکے سے نکل کر وہاں قریب پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کہ بھئی قافلہ تو تمہارا ان کی زد سے اب بچ گیا ہے, وہ نیچے چلا گیا ہے, تو اب کوئی اب خطرہ نہیں ہے, واپس چلے جانا چاہیے. تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں ان کا ہم خاتمہ کر کے جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. وہ غرور اور تکبر میں تھا, اس لیے یہ بدر کے مقام میں آ کر انہوں نے پڑاؤ جمایا. پھر آگے اللہ کی تدبیر جو تھی وہ اس نے کام کیا, جیسے پہلی آیات میں گزر چکا ہے. اگر تم وعدہ کرتے آپس میں کہ ہم وہاں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے فلاں مقام میں ہم آئیں گے, تو پھر تم اختلاف کرتے اس وعدے پر, اس واسطے کہ مسلمان بظاہر بے سر و سامان تھے, ہو سکتا ہے کہ پسو پیش کرتے عین موقع پر نہ پہنچ سکتے, اور اس طریقے سے یہ بات ہوتی. لیکن اللہ نے اتفاقاً اکٹھا کر لیا وہاں, آئے پہلے کچھ اور خیال سے آئے تھے اور پھر آ کر آگے بات کچھ اور بنی, اس طریقے سے اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا. لیکن تاکہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ایک بات کا, کان مفعولہ جو مقرر ہو چکی, اللہ کے ہاں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو غالب کرنا ہے اور کفر و شرک کا زور توڑنا ہے اور مشرکین کو ذلیل کرنا ہے اور سزا دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اس کی حکمت میں یہ بات طے شدہ تھی. کیوں؟ لیہلکا, تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہوتا ہے کھلی دلیل کے بعد, ایسے حالات کے اندر جو ہلاک ہوتا ہے تو کھلی دلیل اور حجت کے مکمل ہونے کے بعد ہلاک ہو, اور جو زندہ رہتا ہے وہ بھی واضح اور کھلی دلیل کے بعد زندہ رہے, پتہ چل جائے دونوں, یہ معجزہ ظاہر ہو جائے, دونوں دیکھ لیں, اہل ایمان بھی دیکھ لیں کہ کیسی بے سر و سامانی پر اللہ نے کیسا ان کو غالب بنایا, اور مشرک بھی دیکھ لیں کہ ہر قسم کے ساز و سامان کے باوجود بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے, ذلیل ہو گئے, مارے گئے, قیدی بنے اور شکست کھائی. یہ چیز دیکھ لیں وہ کھلی دلیل کے بعد. فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر بات